Kardeşler, dinimiz İslamiyet'in en büyük özelliklerinden birisini Kur'an-ı Kerim tanıtırken, vasat bir ümmetin dini olduğunu bize tanıttığını görüyoruz. Bu ümmet vasat ümmettir. Vasat, ortada duran ümmet demek. İnsanlığın gördüğü, karşılaştığı peygamberlerin en sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. İnsanlığın ortasıyız. Bu ortada olmak, dengede olmak, ibadetimizden umudumuza kadar, korkumuza kadar her şeyde vardır. Biz sabahlara kadar namaz kılmayı da dengesizlik olduğu için kabul etmeyen, yıl boyu oruç tutmayı da dengesizlik olduğu için kabul etmeyen bir dine iman ettik. Gereği kadar oruç tut, gereği kadar namaz kıl. Çoluk çocuğunu ihmal edecek kadar işsiz güçsüz kalana da tepki var. Sürekli çalışıp çok kazanmak isteyip yine çoluk çocuğunu ihmal eden, bedenini yıpratana da tepki var. Oruç bozmayı gerektirecek kadar hasta olduğu halde oruç bozmayana da tepki var. Hasta haliyle Allah'ın ruhsatlarından istifade etmeyene tepki var. Her halde orta bir ümmetiz. Aşırılık ve korsan uygulama bizim dinimizde yoktur. Bu ortada durmayı, dengeli olmayı, vasatiyet ilkesini en çok cehennemle cennetin Müslüman tarafından algılanma tarzında görüyoruz. Bir Müslüman cehennem korkusuyla bayılıp gitse, sadece cehennemden korktuğu için, yanmaktan çekindiği için halsiz mecalsiz kalsa, bu Allah'ın hoşuna giden bir şey değil. Aynı şekilde bir Müslüman cennetten dolayı her şeyini gevşetse, cennet umudu ve cennet hayali onu gevşetse, bu da Allah'ın hoşuna giden bir şey değil. Biz bir elimizde cenneti, öbür elimizde de cehennemi tutar düzeyde ortada olmamızı istiyor Allah Teala. Bu sözün, bu ilkenin en güzel örneklerinden bir tanesini Hasan Basri rahmetullahi aleyh veriyor. Diyor ki, kıyamet gününde Allah dese ki bütün herkesi cennete koyacağım, tek bir kişi cehenneme girecek. Ama kim olduğunu açıklamamış. O benimdir muhakkak diye ödüm patlar diyor. Bunun tersi olsa, Allah Teala buyursa ki herkes cehenneme, bir kişi cennete girecek, o benimdir diye bir umutlanırım diyor. Çok hoş ve Allah'ın rızasına uygun büyük olmayı, rızaullah'a uygun yaşamayı sağlayacak bir ilke bu. Milyarlarca insan cennete girecek, sadece bir insanın cennete girmesi mümkün değil. O kim olabilir? Benimdir muhakkak. Korkuyor. Herkes cehennemlik, tek bir kulu Allah'ın cennete girecek, o benimdir muhakkak. Bir bakıyorsun, kıldığı namaza o kadar güveniyor ki, tamam bu namaz beni cennete koyar. Öbür saat bakıyorsun, bu namaz yetmez cennet için düşünüyor. Oruç tutarken heyecanı, iftarı cennette yaparım inşallah tarzında, ama ertesi güne geldiğinde acaba o orucum ne oldu diye endişe yapıyor. Bu dengeyi sağlayamayan Müslümanlar, Müslüman oldukları halde bu dengeyi sağlayamazlarsa, ya işte Anadolu deyimiyle yatacak yerim yok deyip gerçekten kendisini yataksız bırakıyor. Yahut da 7 nesil önce gelmiş bir dedesi hacca gitmiş bir defa, ona hala 7 nesil sonra bu gelmiş, o hacı dedesine güveniyor cennete girmek için. O bir sapıklık türü, yatacak yeri yok diye her yeri kendi kiralık oteli zannedeninki de sapıklık türü. Allah ne istiyor? Ortada şuurlu ve dengeli hareket etmemizi istiyor. Bunun dışındaki bütün tavırlar, bu dengesiz tavırlar, yani sadece cehennem endeksli düşünceler ve sadece cennet paralelli düşünceler sapıklıktır. Senin garantinde mi Allah'ın cenneti? Kim dedi sana cennete gireceksin ki? Kim dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sizden biriniz iyi işler yapar, yapar, yapar, yapar. O kadar ki ayağındaki terliğin, ayağına giydiği terliğin üstündeki kayışın onun ayağına yakınlığı kadar cennete yaklaşır. Yani bu bir nefes kalmış. Son nefesini verecek, cennete girecek. İbadetli, imanlı insan. O son anında bir pot kırar, cehenneme girer buyuruyor. Bunun tersini de örnek veriyor. Kötü, facir, fasık adam. Artık cehenneme girecek. Terliğin kayışıyla ayağı kadar mesafe kalmış. Milim kalmış cennete girmesi için veya cehenneme girmesi için. Yani son nefesi bekleniyor. Cehennemlik olacağı belli bir şey. Son anında kalbine rikkat gelir, ödü patlar, vazgeçtim ya Rabbi der, ondan sonra ölür, cennete girer. İkisi de insan için. Son nefesini vermedikçe insanın ne cehennemi belli, ne cenneti belli. Ha, mümin, namazlı insanın yolu cennet yolu. Ama sonu belli değil. Şarapçı, İmansız insanın yolu cehennem yolu ama sonu belli değil. Kur'an'dan görmüyor muyuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden görmüyor muyuz? Nice insanlar bir vakit namaz kılacak kadar Müslüman olamadılar. Geldi Müslüman oldu. Ben iman ediyorum dedi. La ilahe illallah dedi. 2 dakika sonra öldürüldü. Muhteşem bir mümin olarak cennete girdiler. Yıllarca ibadet edenlerden daha şanslı olarak cennete gittiler. O şans da var. Ama öbür taraftan 2 dakika kala ağzından çıkan berbat bir sözden dolayı 20 sene 30 senelik ibadetine rağmen cehennem kütüğü olarak ahirete giden de var. Kur'an-ı Azimuşşan Bel'am bin Ba'ura denen bir kötü insandan söz ediyor. Bu insan Musa aleyhisselam zamanında yaşamış. Kur'an-ı Kerim öyle enteresan, öyle farklı bir üslupla onu anlatıyor ki, peygamberlere verilmiş, Musa aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi, peygamberlere verilmiş, mucizelerden verilmiş buna. وَاَتَيْنَاهُ مِنْ اَيَاتِنَا Peygamberlere verilmiş ayetlerden, yani mucize vari olaylardan bu adama sunulmuş. Secde halinde, ibaret halinde, rikkat halinde, gözyaşlarıyla yıllar geçirmiş adam. Cennetlik, veli, salih insan. Çok güzel. فَنْسَلَخَ مِنْهَا Bütün bu mucizelerimizle, kerametlerle desteklediğimiz halde hepsini bıraktı. فَيَتْبَعَهُ şeytan, şeytanın peşine takıldı. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Cehennem kazığı olarak bize geldi Allah buyuruyor. Yani hacı efendi filan değil ha. İmam Hatip mezunu hoca filan değil. Evliya dediğimiz tiplerin Kur'an'la öyle olduğu doğrulanmışlarından birisi. Ve kafir olarak Allah'a gitti. Öbür taraftan bu adam felah bulmaz. Bundan hayır gelmez. Hatta ve hatta Peygamber aleyhisselam efendimiz gördüğünüz yerde bunu öldürün dediği insanlar var. Ekrime bin Ebi Cehl, Ebu Cehil'in oğlu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünüz yerde öldürün onu buyurdu. Artık ondan hayır yok dedi. Ama bu sözünden aleyhissalatü vesselam efendimizin bu sözünden sadece 5 sene sonra tam 5 sene sonra Ekrime binlerce müminin önünde şehitlerin sultanı olarak Allah'a gitti. Hiç kimse yarınını %100 garanti cennetlik bilmemesi gerektiği gibi benden hayır gelmez, ne yarın ne ertesi gün ben artık battım diye de düşünmemeli. Mücadelemiz son nefese kadardır. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden ama çok büyüklerinden, işte ilk fıkıh ilminin ve hadis ilminin ilk dördünde ilk büyük insanlarımızdan bir tanesi. Allah onunla beraber ahirette Havz-ı Kevser'de bulunmayı hepimize nasip eylesin. Gördüğü işkencelerden dolayı bağırsakları midesinin dışına taşarak çok eziyetli ve işkenceli bir hayatla bu ahirete intikal etti ve ağır hastalıkla boğuştuğu günlerinde, işte nefesi geliyor gidiyor, sekerat dediğimiz halde çocukları, talebeleri başında kıvranıp duruyorlar. Bir ara kendi kendine mırıldanıyor. Yok, yok, yok, henüz yok diyor. Çocukları yanaşıyorlar, dediğini anlayamıyorlar. Baygın vaziyette yok, yok deyip duruyor. 1 milyon hadis bilen insandan söz ediyorum arkadaşlar. Ömrünü Allah'a vakfetmiş insandan söz ediyorum. Ümmeti Muhammed'in 4 büyük fıkıh aliminden birisinden söz ediyorum. 9 yaşında Allah'a adanmış bir çocuktan söz ediyorum. Büyük bir insan. Yani Allah dostu, böyle yok yok deyip duruyor. Bir ara ayılmış, oğlu Abdullah yanına yanaşmış. Baba kime yok, neye yok deyip duruyorsun, anlayamıyoruz bu dediğini diyor. O da mırıldanıyor, oğlum diyor. Mel'un şeytan geldi dedi ki, Ahmet kurtuldun benden gidiyorsun dedi diyor. Kurtuldun benden gidiyorsun. Ben de dedim ki henüz değil, son nefesim var daha. Bu anlayış gerçekten Allah'ı anlayanların anlayışı. Öbür taraftan çocuğunu yazın bir camiye elif cüzü öğrenmeye gönderdiği için bu fıskı fucur toplumunda evliya olduğunu zanneden babayı düşün bir de. Elhamdülillah biz vazifemizi yaptık, camiye gönderdik yazın diyor. Yazın camiye gönderdi. İmam Hatip'e gönderdi veya hafız yaptı diye ya da 20 tane 40 tane hadis ezberledi diye çocuğunun kurtulduğunu zannediyor. Ahmet bin Amber 1 milyon hadis biliyordu. Şeytan ona kurtuldun benden gidiyorsun diyeceği, şeytanla konuşacağı kadar keramet sahibi. Ama henüz son nefesim değil diyor. Anlayan için çok anlaşılacak şeyler var. Ama anlamayan kendisini bile bile tehlikeye atıyor. Her halükarda kardeşler, biz ümmet olarak vasat ümmetiz. Orta ümmetiz. Aşırılık bizde yoktur. Namaz kılmakta da yoktur. Giyinmek, kuşanmakta da yoktur. Tesettürümüz de dengelidir. Konuşmamız da dengelidir. İtikadımız da dengelidir. Biz severken sınırsız sevmeyiz. Düşmanlık yaparken de sınırsız düşmanlık yapmayız. Kafirler için bile karar verirken Kur'an'ımız bize ne diyor? Kafir, kızıl kafir, kafası koparılması gereken kafir önüne düşmüş. Onun hakkında karar vereceksin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Onların kafirliği, sarhoşluğu, kötülükleri yüzünden adaletsiz karar vermeyin Allah buyuruyor. Tamam, adam 2 saat sonra öldürülecek. Ama onun tarlası ile ilgili bir mesele konuşuyorsun. Sen adaletinle hükmet. Lan zaten senin kafan kopacak. Ne edeceksin tarlayı deme. Sen adaletten şaşma. Kafire, zalıma karşı bile adaletli, dengeli olmayı emreden Kur'an'ımız var bizim. İtikatta da dengemiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beni sevmedikçe annenizden, babanızdan ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Sonra ne buyuruyor? İsa'yı Hristiyanların ilahlaştırdığı gibi sakın beni ilahlaştırmayın ha, ben Allah'ın kulu Muhammed'im diyor. Subhanallah. Subhanallah. Her yerde dengeliyiz biz. İtikatta da dengeliyiz. Birisi ben Muhammed'e ibadet ediyorum dese kafir olur. Biz Muhammed'e ibadet etmiyoruz. Allah'ın ibadetlerinizi öğrenin dediği Muhammed'in peşinden gidiyoruz aleyhissalatü vesselam. Allah'a ibadet ediyoruz. Biz Ebu Hanife'nin hayranıyız. Kapısının paspasıyız. Bastığı toprağı öperiz. Ama Ebu Hanife'nin kulu kölesi değiliz. Allah'ın kuluyuz. Biz bize bir harf öğretene kul köle oluruz. Hizmetkar ederiz. Ama ona tapınmayız. Onu masum görmeyiz. Öğrettiği ilmin karşılığında ölünceye kadar ona saygı gösterir. Hürmet ederiz. Ama haddini bilir, haddimizi biliriz. Bizi kendisine kul etmeye kalkarsa Allah'tan başkasına kulluk yapmayız deriz. İtikadımız, ibadetimiz, amelimiz, her şeyimiz denge üzerine kuruludur. Sabaha kadar uykusuz kalmak da yasak bizde, gündüz uyumak da yasak. Allah gündüzü ne için yarattıysa onun üzerine kurulacaksın. Geceyi ne için yarattıysa onu yapacaksın. Ters yaşamak yok. İbadette de yok, itikatta da yok. Bu nedenle kardeşler, eğer biz bir sohbete gidiyoruz ve o sohbette bize sadece cehennem korkusu salınıyorsa, yandın tutuştun, elbisen yandı, saçların tutuştu, tırnakların bile yandı, yan fırına dönmüş bir yerde sohbet dinliyorsan, sen yanlış gitmişsin kardeşim. Sen fırına gitmişsin, sohbete gitmemişsin ki. Seni pişirmeye almışlar orada. Bu Kur'an'ın metodu değil. Allah böyle ürkütmüyor. Kur'an'da tek bir yerde bana bir ayet gösterilsin ki Allah cehennemi anlatıyor, sonra cennet ayetleri gelmiyor. Böyle bir yer yok. En kısa surelerde bile Allah-u Teala cehennemi anlatıyorsa cennette böyle bir yerdir diyor. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Her iki yolu da gösterdik biz Allah buyuruyor. Allah ki cenneti cehennemi yarattı, bak bu cehenneme girmeyin derim size deyip kesip atmıyor. Saatlerce dinliyorsun cehennemi, ondan sonra saatlerce cennet bülbülleri şakırtayıp duruyor aynı Kur'an'da. Eğer birisi bize Allah'ı, dini anlatırken cehennem zebanisi gibi, sen hoca mısın zebani misin lan, ne yapıyorsun sen ya, eline küreği almışsın ekmek diye beni fırına atıyorsun, bu umutsuzluktur. Korkan insanın kıldığı namazda da hayır yok. Namaz aşkla, heyecanla, endişeyle kılınır. Sen ödün patlayacak, Fatiha'yı bile bitiremeyeceksin sonuna kadar. Şimdi selamun aleyküm derken karşındaki cehennem zebanisi, sola dönüyorsun cehennem zebanisi, secdeye gir. Ya secdede Allah Teala ile mülakat var, zebanilerle yok. Bu bir dengesizlik. Aynı şey eğer başka bir sohbete gittiğimizde öbür türlü yansıyorsa, sen buraya geldin ya, çıkarken de yardım edeceksin ya bize, sen cennetliksin, İmam-ı Azam senin taleben, filan evliya senin yanında paspas bir, bu zamanın Ebu Bekir'i sensin. Niye? Sohbete geldin, kalabalık göründü bizim meclisimiz, bir de yardım da ediyorsun sen. Tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Kimin parçası, kimin tarlasını parçalıyorsun sen? Kim cennete girdi? Ebu Bekir gibi bir insan, Hanzele gibi bir insan, Allah hepsinden razı olsun, sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına kıldılar. Gitti evde baktı ki o şuuru kendisinde göremedi. Şuursuz baktı ki peygamberin arkasında gözyaşıyla oturuyorduk, eve gittik, çoluk çocuk karıştı her şey. Oturdu, lan biz münafığın tekiyiz dedi ya. Ne, böyle Müslümanlık olur mu? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı görmüş, Hanzele demiş sen böyle biraz moralsiz duruyorsun. Münafık nasıl durur? Böyleymiş de demiş. Nereden sen münafık oldun? Peygamberin önünde görmedin mi sabahleyin? İki kat olduk. Şimdiki halimize bak. Deme ya, bende de aynı endişe var demiş. Subhanallah. Elbette. Din denge dini. Haydi peygambere. Ya Resulallah bizim durumumuz çok kötü. Ne oldu size? Ben Hanzele'ye sordum. Hanzele'nin dediği benim de aklıma yattı. Yani biz burada başka, evde başkayız. Ulan münafıklar, siz beni demek ki aldatıyorsunuz. Ben de hep böyle yaşıyorsunuz zannediyorum. Demedi. Ne buyurdu? Ebu Bekir, hayat budur, budur. Burada ağlayacaksın, evde şımaracaksın, gelip tekrar ağlayacaksın, tekrar gideceksin. Tansiyon gibi bir inecek, bir çıkacak, böyle yaşayacaksın. Hayat budur. Sokağa gideceksin, ulan cehenneme düştük. Camiye gideceksin, cennete girdik. Bir yaz, bir kış derken, bir gün mevsimlerin olmadığı yere gideceksin. Denge dinindeyiz biz. Ne benim camide ağlayışım, Kur'an dinlerken gözyaşı akıtışım, tamam elhamdülillah, melekler zaten dört gözle beni bekliyor cennette. Bunu dedirtebilir. Ne de misafirlerle oturup biraz işi kaçırdık, fazla güldük, eğlendik. O arada da camiye gitmedik, evde cemaatte kıldık. Tamam lan, cemaati kaçıranın evini yakacaktı peygamber zaten. Gittik, bizde din falan kalmadı. Öyle değil kardeşler, öyle değil. Bir düşecek, bir kalkacak, ortası cennet bunun inşallah. Yeter ki düştüğün yerde batıp kalma. Yeter ki filan sohbete gittin diye kendini evliya Allah'tan zannetme. Yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Yani bugün sen mükemmel bir kahvaltı yaptın. Ömrünün sonuna kadar hep bal mı yiyorsun? Öbür günde geliyorsun, ne bal ne zeytin, bir şey yok. Bir öyle bir öyle. Din de böyle yaşanıyor. Kur'an böyle kardeşler. Kur'an böyle. Birinci sayfasından son sayfasına kadar böyle. Peygamber aleyhisselam Efendimizin hayatı böyle. Efendimizin huzurunda espriler yapılıyor. Neşeleniyor. Hanımlarıyla şakalaşıyor. Sahabesiyle şakalaşıyor. Aynı peygamber sonra gözyaşları içerisinde sohbet ediyor arkadaşlarıyla. Bizi sadece ağlamak için sohbetine çağıranlar veyahut da sadece umut balonu yapıp adam sohbetten değil uzaydan geliyor, uçarak eve gidiyor. Ne oldu? İşte oraya da 5-10 milyon yardım etti ya o meclise, ne sohbete neyse, tamam adam kal. Hayır. Böyle bir din yok arkadaşlar. Ebu Bekir radıyallahu anh canını, malını, kızını, nesi varsa Allah'a ve peygamberine feda etti. Ama son nefesinde arkadaşlar onu ziyarete geldiğinde artık can çıkmaya başlamış vücudundan, ne diyorlar? Ebu Bekir, ne mutlu sana be. Resulullah sana hasretle gitti bu dünyadan. Şahidin Resulullah senin. Ne yapalım arkadaşlar, biz de işte hayat boyu hep hizmet ettik, elhamdülillah karşılığını gördük. Böyle diyordu değil mi? Ne diyor? Bırakın onları, bırakın. Şöyle olsam yeter kıyamet günü diyor. Yani ne günah ne sevap. Sıfır. Sıfır kalsam yeter Allah katında diyor. Akıllılık budur. Meçhul bir yere gidiyorsun kardeşim. Binlerce sene kabir. Şu kadar bin sene mahşer yeri. Hesap. Meçhul bir yer. Ne olacağı belli değil. Deli dolu gidilir mi öyle bir yere? Nasıl kıldığın namazları inkar edip ipi koparmış gidersin? O da olmaz. Namaz kıldın, oruç tuttun, Kur'an okudun, Allah için infak ettin. Bunun ortası var. Evet, bir yatırımlar yaptık ama bakalım ne kadar kabul oldu. Mümin basiretli insandır. Cehennemden dolayı, hayattan, cennetten, sırattan, her şeyden umudunu kesip gitmez. Ama günahlarını da bir kenara atıp davul zurna da yaşamaz. Şöyle 15 yaşından beri namaz kaçırmıyoruz ama 15 yaşından beri de neler kaçırdık. Namaz da kaçırmadık, başka şeyler de kaçırmadık. Hesap kitap adamı. Evet, tohumunu attın, tarlanı ektin. Yağmur yağacak mı bakalım? Don olursa ne yapacaksın? Sel olursa ne yapacaksın? Son nefeste yuvarlarsın bir cümle. Neuzu billah. Gelir gider insan. Allah muhafaza buyursun. Arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam Efendimizle beraber namaz kılıp sonra ufak tefek zannettiğimiz bir cümleden dolayı helak olan insanlar gördük biz. Helak oldular. Yani biz hacca gitmeyi cennet garantisi zannediyoruz. Ne haccı kardeşim? Elini öpmüş Peygamber aleyhisselam Efendimizin. Onunla aynı sofraya oturmuş adam. Adı şanı yok şimdi cehennemlikler arasında. Meçhul bir diyara gidiyoruz. Böyle çoluk çocuk gibi, pikniğe gider gibi gitmek akıllılık değil. Lan biz yandık zaten, boşuna gidiyoruz demek de akıllılık değil. İki taktiği de bize verenler yanlış yapıyorlar. Mesela buna çok hassas bir örnek vereceğim arkadaşlar. Çok hassas bir örnek vereceğim. Lütfen benim anlattığım gibi anlaşılmasını istirham ediyorum. Şimdi çarşaflı, tesettürlü bir hanımefendi. Benim gözümde bu sokaklarda, bu caddelerde, bu İstanbul'un kavurucu rutubetli sıcağında yüzü gözü örtülmüş, ayakkabısı bile görünmeyecek gibi dolaşan bir kadın, bu asrın Selahaddin Eyyubi'sidir. Bu asrın mücahididir. Allah ondan razı olsun. O şefaat etse insana cennete girilir. Ama benim gözümde gün gelir kıyamet günü başını hayatta örtmemiş bir asiye onun çarşafından önce cennete girer ha. Asiye'nin başı örtülü değildi. Hayatta bir namaz kıldığı da yoktu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört büyük kadından bir tanesi diyor. Havva'nın neslinden yaratılmış dört büyük kadından bir tanesi Asiye. Hayatta başını örtmemiş. Bir vakit namaz yok, bir satır Kur'an yok. Yürekte bomba gibi bir iman var ama. Asırlarca yeryüzünü inletmiş bir imparatorluğun karşısına dikildi tek başına. Şimdi peçeli kadın, biz yetişemedik, biz zarar gördük, bari kızım okusun diye kızını liseye gönderiyor. Kendisi peçeli. Dur burada teyze, dur! Ne yapıyorsun sen? Kızına uygun görmediğin bu kıyafeti, niye yıllardır üzerine koydun sen? Kuaföre göndermedi seni baban onun için o zaman. Dış kıyafetin beni aldatır, Allah'ı aldatamazsın. E biz yetişemedik, kızım yetişsin bari. Doktor olacak, onun kızı doktor olunca insanlığın kanser sorunu kalmayacak zaten. O kanser onun şeyini bekliyor. Kızı yetişti mi doktor, kanser kalkacak dünyadan. Kanserden tehlikeli değil mi senin kızının bünyesini, vücudunu yabancıların görmesi? Kanser senin kızını yatağa düşürse, seni yatağa düşürse şehit olur gidersin. Senin kızının iffeti gözler tarafından heder edilince ne olacak? Demek ki mesele kardeşler, çarşaf giyme meselesi değil. Ne kadar sakallı, ehli tarikat insan tanırım. Ama iş dolara, euroya gelince ne tarikat, ne sakal bir şey kalmıyor ortada. Yalan yemin bile caiz oluyor. O iş ayrı hoca efendi, o iş ayrı. O iş ayrı. Kutsal bir kelime, o iş ayrı. Hangi iş ayrı? Müslümanın hangi işi Allah'ın gözünden kaçıyor ki sen onu o iş ayrı diyorsun? Ha? Cevap hazır. Hacı efendi sen bu hesap işlerini niye bankalardan görüyorsun? E bir hoca sen misin ya? Filan hoca efendi caiz bu zamanda diyor. E peki ben tarikat ehli değilim diye benim hakkımda dedikodu yapıyorsun. O hoca da tarikat ehli değil. Onun fetvası niye hoşuna gitti şimdi? He? Tarikat ehlini bırak. Cami ehli bile değil o profesör dediğin adam. Camiye bile gittiği yok. Sen beni tenkit ediyorsun. Aklına göre güya bir tarikat mı değil mi diye bir şey soruyorsun. O tarikat ne? O yaşta tarikat yok bir şey soruyor. Atıyor işte. Konuşmayı biliyor konuşuyor diyorsun. Beni adam saymıyorsun senin tarikatından değilim diye. Ama filan hocayı göklere çıkarıyorsun. Senin faizine müsaade edilecek bir yol açtı diye. Ulan hani tarikattı hocalığın ölçüsü? Aldanıyoruz. Arkadaşlar şeytanın her model ayakkabısı vardır. Herkese bir külah da giydirir. Hocaya göre külahı var, hacıya göre külahı var, tarikat ehline göre külahı var. Cahilsen cahil. Herkesin her model. Onun mağazasına girdin mi çıplak çıkmak yok. Sana bir şey giydirir oradan. İşte mühim olan, mühim olan sembollere aldanmak. Şurada tarikat, burada alim, Ezher mezunu filan. Bırak bunları kardeşim. Çanakkale'de kaç tane Ezher mezunu var? Kaç alim var Çanakkale'de? Ashab-ı kiramdan Bedir'de şehit olanlardan Hamza dahil. Hamza dahil radıyallahu anhum. Kaç tanesi 10 sureyi arda arda okuyacak kadar bir şey biliyorlardı. İş ilim işi değil. Öyle okumak mokumak işi değil bu. Teslimiyet işi. Teslimiyet. Allah dedi deyince diken diken oluyor mu tüylerin? Mühim olan budur. Biz kardeşler, onun bunun propagandasına, bizi şişirmesine aldanamayız. Çok büyük bir diyara doğru gidiyoruz. Ama Erhamurrahimin olan Allah'ımız var bizim. O rahmete öyle bir umutla bağlanırız ki biz. Sanki elimle tutmuş gibi cennetteki yerimi görüyorum ben şimdi. Hani böyle ama müminler, insanlar camiye giderken 5-10 defa da gitti mi hele, ayakkabısını bile götürüp görüyor gibi koyuyor oraya. Ve hani sen amaydın? E gide gide gide gele ayakkabısını da görüyor. Eliyle koyuyor, alıyor. Biz de cennete Allah'ın izniyle böyle bakmadan girecek kadar umudumuz var. Erhamur Rahimin bir Allah'ım var benim. Ama şımarmaya karşı çok kızan bir Allah'ım da var. Şımarmamı da istemiyor. Şımarmak yok. Şımarmadan umutla yolumuza devam edeceğiz. Ben umut var olacağım. Sonuna kadar umutluyum. 100 tane 100 100 100 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100. 100. 100 tane cana kıymış. Bir insan. Ben geleyim mi ya Rabbi? Alacak mısın beni deyince ne cevap buldu Allah'tan? Gel kulum dedi. Gel. Sahih hadis-i şerif. Hem 100 kişi öldürdün hem nereye geliyorsun sen? Demedi. Salih bir insan olarak öldü. 100 kişinin katili olmayı Allah cennete girmenin engeli görmedi onda. Ama sen güya okumuş, elif cüzü okumuş bir veyahut da hafızsın belki de ya da medreseler görmüş bir kadınsın, bir babasın, kürtajla çocuk aldırıyorsun. Soruldu mu da pahalılıktan bilmem neden dem vuruyorsun. O 100 kişinin katili cennete girer. Sen orada hesabını veremezsin öldürdüğün o bebeğin. Çünkü o şeytana uydu, cahildi, sarhoştu, 100 kişi öldürdü. Fetva sormaya gittiği adamı da öldürdü, 100 kişi öldü. Ama sen bildiğin halde, kürtajın haram olduğunu, çocuğun yaratılmasına engel olmanın, Allah'ın fabrikasını bozmak olduğunu, büyük bir terör eylemi olduğunu bildiğin halde sen, bağlattırıyorsun, bilmem ne ettiriyorsun, ümmeti Muhammed'in çoğalmasını engelliyorsun. Soruldu mu da takvada senden ilerisi yok. Ondan sonra kimseyi de beğenmezsin. Şunun başı açık diye ona cehennemlik, bunun babası içki içti diye o gayya kuyusun da herkesi at cehenneme, cennette seni bekliyor bütün melekler. Ama çocuk katilisin. Hayır, 100 kişiyi öldürenin bile Allah'tan rahmet umudu tamdır. Şeytan bile onca edepsizliğine ve onca çılgınlığına rağmen vaktinde vazgeçtim ya Rabbi deseydi kapı ona da açıktı. Firavun bile bu buraları ben yarattım, ilah benim, bunlar benim dedi. Daha ağır sözler de söyledi ama denize düşmeden 2 dakika önce vazgeçtim ya Rabbi deseydi kapı ona da açıktı. Kudurduğu halde, kudurmuş bir insan gibi nesiller doğuradı. 5 tane, 100 tane, 10 tane değil, binlerce çocuğu doğduğu gün öldürdü. Binlerce çocuk öldürdü doğduğu gün. Hamile kadınları izletti, doğum günü raporlarını aldı, erkek çocukların hepsini öldürdü. 1 sene 5 sene değil, senelerce bu böyle sürdü. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı ve Harun Aleyhisselam'ı ona gönderirken İzhebâ ilâ firavuna innehu tagâ, gidin şu firavuna, kudurdu Allah diyor, kudurdu, gidin. Ve kûlâ lehu kavlen leyyinen, önünde nazik konuşun, leallehu yetezekkeru ev yakşâ, belki aklını başına alır Allah buyuruyor. Bu ne muhteşem bir rahmettir ya. 30 seneden fazla, Musa Aleyhisselam doğduğu sene başladı. Musa Aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. 30 sene çocuk doğuradı bu adam ya. 30 sene binlerce çocuk kesti. Kudurdu diyor Allah, kudurdu. Ama 2 tane peygamberi ayağına gönderiyor. O peygamberlere de diyor ki nazik konuşun bu adamla diyor. Kudurmuş çünkü. Nazik konuşun. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى, belki aklını başına alır da korkar da iman eder belki böyle. Kıyamet günü Firavun o çocukların katili olmaktan önce bu kadar sana merhamet eden, o kudurmuş halinle bile sana iki tane peygamberi nazik bir üslupla gönderen Allah'ın o rahmetini nasıl teptin diye ilk defa hesap verecek. Firavun'un bile bir peygamberin konuşmasındaki nezaketten dolayı belki iman eder umudunu bekleyen Allah, sen sigara içtin diye seni cehennemden niye kovsun ki? Sen filan gün şunu yapmıştın. Yaptıysan yaptın kardeşim. Hadis-i şerifte ne buyuruyor Allah Teala? Kulum, sen bana okyanuslardaki köpükler kadar büyük günahlarla gelsen, okyanus kadar değil ha. Okyanusun hacmi var çünkü. Evet, bizim evdeki maşraba ile okyanus tartılmaz. Değil mi? Kaç maşrabadır mesela Hint okyanusu? Böyle bir ölçü olmaz. Ama matematiksel olarak mümkündür. Ben derinliğini bildikten sonra ne kadar su var bilemem mi bunu? Bilirim. Ama yaratıldığından beri Hint okyanusunda ne kadar köpük oldu sular dalgalanınca bunu bilebilir misin? Bu yok. Arkadaşlar dikkat ediniz. Allah'ı konuşuyoruz. Bakın ne buyuruyor? Okyanuslardaki köpükler kadar büyük günahlarla gelsen beni Erhamur Rahimin olarak bulacaksın diyor. Okyanustaki su kadar değil. 1000 kişinin 10.000 kişinin katili değil. Hayal edilemeyecek, matematiksel rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük günahlarla bile gelsen Allah bekliyor. Erhamur Rahimin. Gafurur Rahim bir Allah. Ama tek küçücük bir günahtan dolayı dik baş gidersen yaktı seni o zaman işte. İnsanı helak eden dik başlılıktır. Vurdum duymazlıktır. Kimin mülkündesin onu bilmemektir. Bizi günahlar helak etmiyor. Dik başlılık helak ediyor. Ayet okunduğu zaman ama diye Allah'ın ayetlerine cevap vermek bizi helak eder. Günahlar değil. Allah dik başlılığı affetmiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim müşrik kafirlere bile işte Firavun'a gönderdiği peygambere nasıl nazik davran Firavun'a diyor. Belki kalbi yumuşar, iman eder. Müşriklere de aynı üslubu kullandı Kur'an-ı Kerim. Ama bakın iman edip Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e cihad eden, ona destek olan, Medine'de ona ev sahipliği yapan, onu doyuran, onun evinde hizmet eden vesaire, o bildiğimiz ashab-ı kirama Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde Peygamber Aleyhisselam Efendimizin önünde yüksek sesle laubali bir şekilde konuştukları zaman ne cevap verdi? Ey müminler, öyle terbiyesizce peygamberin önünde konuşuyorsunuz. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Bütün yaptığınız amelleri silerim, böyle konuşmayın peygamberin önünde. Arkadaşlar, bir insan 100 kişinin katili olabilir, şeytana uymuştur. Firavun olabilir, şeytan onu kullanmıştır. Haman olursun, Karun olursun, Nemrut olursun. Allah seni affetmek için bahane arar. Ama Ebu Bekir olduktan sonra, Ömer olduktan sonra peygamberin önünde konuşmayı bilmek zorundasın. Eğer orada edebini koruyamazsan silerim bütün amellerini diye tehdit eder seni Allah. Seninki dik başlılık çünkü. Seninki şımarıklık. Sen rahmetin içine girdikten sonra edep bilmelisin. Gül bahçesinde dolaşan dağıta dağıta, kıra kıra dolaşmaz, kopara kopara dolaşmaz. Ama koyun gibi olduğu zaman koyun gül de koparır, diken de koparır. Ona müsamaha edersin, çitle çevirirsin. Sen bahçeye davet edildikten sonra bahçede gül koparmayacaksın, çime basmayacaksın. Bunun için biz Rabbimizin huzurunda en derin umutları taşırız. 100 kişi öldürsek bile benim Allah'ım bana öyle merhametiyle muamele eder ki hesapsız kitapsız beni cennetine alabilir. Buna inanırız. Lakin küçük gördüğüm, önemsiz gördüğüm küçük bir hatadan dolayı da silip götürebilir beni. Buna da inanırız. dengesizlik, aşırılık Müslümanı batıran hastalıklardandır. Burada kardeşler, bizim çok ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken bir ayrıntı var. Şeytan, biraz önce dedik ki müthiş bir mağazası var. İçeri girdin mi öyle bir tezgahtar ki, girmeyeceksin bir defa. Senin kafana külah koymadan çıkarmaz seni. O olmasa bu abi bunu al. Oğlum bunu al abi. Muhakkak sana bir şey verir o. Hem de ücretsiz. Al git. Şimdi biz cehennemden, asilikten, günahtan, terbiyesizlikten vesaire bunlardan söz ederken meyhanelerde içki içenleri hep düşünüyoruz. İsrail'in işte filan yerde çocuk öldürmesini düşünüyoruz. Hep böyle şeytan bizim işlediğimiz cürmün dışında ki cürümleri bizim gözümüzde şişiriyor. Ama şunu düşünmüyoruz. Kardeşim, Allah Yahudi'yi niye yarattı? Çocuk öldürmek için. Zaten mesleği bunun. Bunun için yaratılmış. Bir günde 40 peygamber öldürmüş bir nesil bu ya. Kur'an peygamber katilleri diye onları tanıtıyor. Madem insansınız, niye peygamberleri öldürdünüz Allah Teala buyuruyor. Yani İsrail'de ne bekliyorsun sen ya? Ne yapacak bu? Bu bunun için yaratılmış. Yılan bu, sokacak kardeşim. Şimdi bir Müslüman yılanlarda niye zehir var diye anket yapar mı ya? Ne olacaktı yılanda? Bu bunun için yaratılmış. Yılanın, Yahudinin zehiriyle ve gaddarlığıyla meşgul oluyorsun. Fakat ondaki o gaddarlık, o kötülük ona uyuyor. Onun için yaratılmış, vazifesini yapıyor ya. Fakat mümin biri olarak, iman etmiş biri olarak, hac etmiş biri olarak, hadis bilmiş, ayet bilmiş biri olarak, senin gıybet etmen sana yakışmıyor. Senin bir haram işlemen, senin faize bulaşman, Yahudinin çocuk öldürmesinden daha çirkin görünüyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir insan lavaboda abdest alırken affedersiniz burnunu temizlemek için eliyle burnunu karıştırsa kimse ayıplar mı onu? Doğru yani. Lavabo bunun için zaten. Sofrada elini karıştırırsan. Ulan lavaboda bir şey demiyordunuz. Burada ne karışıyorsunuz? Denir mi? Sen işte Mekke'den telefon edip sekreterine banka hesaplarını yönlendirirken böyle yapıyorsun kardeşim. Sen sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ın zimmetindesin akşam namazına kadar. Haram işliyorsun. Onun için Yahudinin mümin öldürmesi, çocuk öldürmesinden daha çirkin görünüyor Allah'ın gözünde senin yaptığın. Aynı şekilde ters tarafından da inceleyebiliriz. Öbür taraftan o Yahudi bilmem nerede gidip saatlerce ağlıyor mağlıyor. Bir değeri var mı Allah katında? Çok ağladı. Bir de sallanıyor, yıkılacak az kalsın. Yıkılsın, yerle bir olsun inşallah. Melekler baktığı yok ki. İster Süleyman'ın duvarında ağla, istersen köpeğin işediği duvarda ağla. Ne fark eder ki? Ağlamak bir şey değil. Ama bir mümin hiç ağlamasına gerek yok. Ben vazgeçtim ya Rabbi diyor. Bir kelimeden Allah onu kabul ediyor mu? Ha bak, tersten bakınca da böyle görünüyor. Demek ki önemli olan bunun formülünü çözebilmek. Bu mantığı yakalayabilmek önemli. Saatlerce duvarın dibinde ağlamanın bir yararı yok. Estağfurullah diyorsun. Peki kulum diyor Allah Teala. Tamam, hadi bunu kapatalım. Öbür taraftan onun adam öldürmesinden, mümin çocuk, kadın erkek öldürmesinden daha kötü görüyor. Allah Teala senin yaptığın bir basit gördüğün işi. Biz basit görüyoruz. Ama bu gavur için basit. Mümin için basit değil ki. Müminin elinde bu büyük görülüyor. Nasıl çocukların yaptığı bazı hareketleri normal görüyoruz biz. 5 sene sonra aynı hareketi yapınca yavrum büyüdün artık bu işlerle uğraşma diyoruz. Allah da aynı şeyi bize söylüyor. Kulum sen hacca geldin hani. Hala sen bu işle uğraşıyorsun ya. Hem hacca geldin hem de hala bu işle uğraşıyorsun. diyor bize de duymak istemiyoruz bunu biz. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına ne diyor? Yani ise ennebi, ey peygamber kadınları, lestunne ke ehadim minen nisa, ve siz normal kadınlar gibi misiniz? Kimin evindesiniz siz? Cebrail'in gelip gittiği bir evdesiniz. Niye haddinizi bilmiyorsunuz? Niye doğru dürüst konuşmuyorsunuz peygamberle? Uyarıyor. Demek ki normal kadın böyle yapsa bir şey demeyecekti Allah Teala. E sen peygamberin evine girdin. İnsanoğlunun yaratıldığından beri kurulmuş en mutlu yuvaya girdin. İnsanlığın efendisinin hanımı oldun. Sen niye haddini bilmiyorsun? Eğer siz yanlış bir iş yaparsanız, bakınız burası çok önemli. Allah Teala buyuruyor. Siz yanlış bir iş yaparsanız peygambere karşı, başkalarının azabının kat katını yaparım size, Allah buyuruyor. Çünkü size çok nimet verdim. Senin baban hocaysa, nenen hacıysa, sen komünist bir toprakta doğmuş birisi gibi değil, doğduğundan 24 saat sonra Allahu Ekber senin kulağına okunduysa, sen oyun oynadığın bahçede ezan sesi duyuyorduysan, sen Allah'ın huzurunda farklı olmak zorundasın. Sen ezan duydun. Sizin köyünüzde Allah'tan korkmayı anlatan bir alim vardı. Sizin cenazeleriniz İslam üzere gömülüyordu. Sizin çocuklarınız doğduğu günden itibaren İslam ezanıyla hoş geldin denen bir törenle karşılanıyordu. Sen farklısın. Sen yapmayacaksın kardeşim. Sen hem umut için farklısın. Elhamdülillah başından beri raydan gidiyorsun. Umutlusun. Hem sen bu süratle bu rayda 2 santim kıvırırsan devrilirsin. Öbürü de at arabasıyla gider, devrilmeden gider. Bu farklılığımızı biz bilmek zorundayız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözünde tüllenen Konstantiniyye'nin topraklarında yaşıyoruz. Biz farklıyız. Kıymetimizi bilmemiz gerekiyor. Biz müminlerin içinde bile farklı sayılacak bir konumdayız. Kendi açımızdan baktığımızda. Mümin 50 sene 60 sene komünizm işgali altında kalmış. Az içki içmeyi Müslümanlık kabul ediyor. İçkinin bir zararı yok da çok içmeyeceksin. Çok içince ayakta duramazsın düşünüyor. Ayıplanacak bir şey yok ki ortada. Ayıplanacak bir şey yok. O yanlış düşünceleri olabilir. Ama insanların elif cüzüğüyle yakalandıkları zaman senelerce hapis yaptıkları dönemde bile alimlerin ayet hadis okuduğu bir toprakta sen doğmuşsun. Senin farkın olmalı. Şuurumuz fazla olmalı bizim. Kardeşler, işimizin özeti şudur. Hiç kimse Allah'tan umudunu kesmesin. Çünkü Kur'an ne diyor? İnnehu la yeyesu min ruhillahi illa'l kavmul kafirun. Allah'tan umudunu kafirlerden başkası kesmez. Benim yatacak yerim yok diyen bu cümleye dahil. Neden yok senin yatacak yerin? Firavun'a bile yer ayrılmış. Oda numarası falan belli. Sen ne diyorsun ya? Firavun'un numarası, kodu, barkodu belli arkadaşlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kıyamete kadar kabirdeki azabını, kıyamet günü de cehennemdeki azabını ayarladık diyor. Yeri yurdu belli ya. Ne kadar azaplayacak, kaç ton ateş yiyecek belli şimdiden. Nasıl yatacak yerin yok? Hayır. Allah'tan umut kesmek kafirliktir. Ama aynı Kur'an biraz ilerleyince مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ diyor. Bu büyük Allah'a karşı niye aldandın sen diyor. O da yasak. Benim yatacak yerim yok demek de yasak. Oho, beni bekliyorlar orada, denize bakan bir yere verirler beni. O demek de yasak. Öyle kimsenin yeri garanti de değil, kimse yersiz yurtsuz da değil. Ortasını bulmak zorundayız. Lakin insan günahlarla haşır neşir ola ola bu düşünceleri köreliyor arkadaşlar. 3 gün 5 gün günahları göre göre, kulaklar günah duya duya, dil söyleye söyleye böyle hassasiyetimiz kayboluyor. Hava kirliliği ciğerlerimizi rahatsız ettiği gibi günahlardan kaynaklanan kirlilikler de iman hassasiyetimizi zedeliyor. İnce düşünemiyoruz. Bunun için kardeşler 24 saat Rabbimizin kapısından ayrılmayacağız. Bu nedenle sürekli istiğfar edeceğiz. Günahlarımızın mağfiret etmesini Allah'tan dileyeceğiz. Bu da ne yapacak? Şuurumuzun canlı olmasına vesile olacak. Bu elimizdeki broşürde Seyyidül İstiğfar diye bir dua var. Eskiden ilk zamanlarda eski asrın başında Elif Düz'ü okuyanlar ilk defa Kur'an'ı öğrenecekleri zaman çocuklara ilk defa, yani Osmanlı döneminden kalma bir şey söylüyorum, bu Seyyidül İstiğfar ezberletilirmiş. Her Elif Cüzü'nün harf tarama bölümü bitince ilk uygulama Seyyidül İstiğfar'dan yapılırmış. Böyle ayet hadisli bir kural değil bu ama çok hoş bir şey. Çocuğun yani Sübhaneke'den önce öğrendiği bir dua olurmuş bu. Ömrünün sonuna kadar okur. Kardeşler, bu Seyyidül İstiğfar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garantisinde bir duadır. Peygamber garantili. Rahmetli hocam demişti filan değil. İşte 100 defa söylersen şöyle, 500 defa, öyle değil. Yani bir gün bir defası bile yeter Allah'ın izniyle. Çok çok mübarek, çok muhteşem ve hepimizin dilinde olması gereken bir duadan söz ediyoruz. Şuurlu bir şekilde anlamını bilerek mümin bunu tekrar ettiğinde biiznillahü teala günahlarını stoklattırmaz. Bizim sorunumuz ne dedik? Günahlarımızın stok beklemesidir. Depolarda günah tutuyoruz biz. Bu yüzden bu Seyyidül İstiğfarı biliyorsak elhamdülillah, bilmiyorsak bunu ezberleyeceğiz. Yatarken, kalktıktan sonra, bir toplantıya katıldık, orada lakırdılar oldu, ondan sonra sinirlendik, bağırdık, çağırdık, ağzımızdan çirkin şeyler çıktı hemen arkasından. Ama o arada şeytan ne diyecek? Ulan demin söylüyordun, dur lan şimdi okuma bari, ağzından kötü sözler çıkmıştı. Ulan tam zamanında bu kardeşim. Yani bu neye benziyor? Şimdi elin kesildi, hemen tentürtüye vurma lan, dur, daha kan akıyor. Ne zaman vuracağım ben? Kan akmasın diye vuracaktım zaten. Şimdi güya sana takvalık yaptıracak. Bak dur da ağzın dumanlı, sigara içti, şimdi bunu okuyorsun sen. Ne zaman okuyacağım ben? Ya bu arada bunu okuyamadan, tekrar edemeden Allah benim canımı alır da böyle paldır küldür gidersem? Bakış tarzı çok önemli kardeşler. Yani biz takvaya, imana, günaha, sevaba nasıl baktığımız çok önemli. Bu Seyyidül İstiğfar duasını muhakkak yani okuyacağız, ezberleyeceğiz, tekrar edeceğiz. Burada bu dua sebebiyle bir şey hatırlatalım arkadaşlar. Allah'ın aslında lisanı yoktur. Arapça, Rusça, İngilizce, 200 dil, 400 dil falan, böyle bir dert bizim için var. Allah dilimizden çıkanlara bakmıyor ki anladığımız dilden konuşsun veya biz onu anladığı dilden konuşalım. Allah ne demek istediğimize bakıyor, ne dediğimize değil. 1 milyon defa bu duayı okursun, hiç melekler takmaz bile senin okuduğunu. Öbür taraftan, yaşlı bir insan caminin bahçesinde oturur, bir damla gözyaşı akıtır, rezil oldum sana ya Rabbi, ne diyeceğimi de bilmiyorum der, Allah affeder onu. Bir zaman bir hadis-i şerif okumuştuk, hatırlıyorsunuz. Adamın biri çok günahkar, batık birisi, İsrailoğullarından. Çocuklarını toplamış ölmeden, yavrum size bir vasiyetim var demiş. Yapar mısınız? Yaparız baba demişler. Ben ölünce beni yakın demiş. Külümün bir bölümünü toprağa gömün, bir bölümünü denize atın. Bir bölümünü de savurun gitsin demiş. Ne edeceksin baba sen böyle, ne yapıyorsun? Yahu yapın siz dediğimi demiş. Neyse, adam meğer dirilmemek istiyor mahşerde. Yani günahlarından korkuyor. Külü mülü dağıtınca melekleri yakalayamayacak onu tabii. Kurtuldu. Bu böyle yapmış çocukları, ölünce adam yakmışlar onu. Külünü de savurmuşlar, denize atmışlar, toprağa gömmüşler. Hemen Allah Teala yeniden yaratmış. Hadis okuyorum. Huzuruna dikmiş bunu. Kulum demiş. Benden kurtuluş olmadığını bilmiyor muydun sen? Niye böyle bir iş yaptın demiş. Kurtuluş olmadığını biliyordum ya Rabbi demiş. Niye böyle bir şeye tevessül ettin demiş. Ya Rabbim sen de biliyorsun demiş. Ben çok yanlış işler yaptım. Utandım vücudumla sana gelmeye. Bari kendimi böyle cezalandırayım dedim demiş. Bakın arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Teala buyurmuş ki benden bu kadar utandıktan sonra ben de seni affettim demiş. Yani sen öbür taraftan 40 tane hatim yap. Ama bu bir kelimeyle kurtardı adamcağız. Utandım senden ya Rabbi demiş. Kendi kendine de ceza vermiş böyle yani. Bu mesele kardeşler samimiyet meselesi. İhlas meselesi. Yürekten davranma meselesi. Ama bu duamızı bize Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öğrettiğine göre var bu işte bir sır. Var. Sahih hadis-i şeriften alıntı bu. Dolayısıyla bunu hem anlam olarak okuyacağız. Yani Allahümme ente Rabbi diye başlayacağız. Gerekiyorsa Türkçesinden de tekrar edeceğiz. Çocuklarımıza Türkçesiyle Arapçasıyla beraber ezberletelim. Ama inşallah günün birinde bunu okurken okumadan önce kalbimiz bu şeyleri söylesin. Allah huzurunda hatasız bir şekilde bulunmayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.